تو اسے 10 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا، اور جو ایک برائی کرے گا اسے ایک ہی برائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور ایسے لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ تھا۔ حدیث پاک جو حضرت ابو ذر غفاری سے ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جس آدمی نے ایک نیکی کی تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا، اور جس آدمی نے ایک برائی کی تو اسے ایک ہی برائی کی سزا دی جائے گی، یا میں اس کو بخش دوں گا، او اغفر۔ اس کے بعد اس حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے، قراب الارض خطیئتن، قراب الارض میں زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھ سے ملاقات کرے، ثم لقینی، کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو جعلت له مثلها مغفرۃ، تو میں اس کے لیے اتنی ہی مغفرت لے آؤں گا۔ یعنی اگر زمین بھر گناہ لے کر آتا ہے تو میں زمین بھر مغفرت لے کر آؤں گا۔ اور یہ فرمایا کہ جو آدمی میری طرف ایک بالشت آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آؤں گا، اور جو میری طرف ایک ذرا یعنی ایک ہاتھ آئے گا میں اس کی طرف پورے ہاتھ کے برابر آؤں گا، ڈبل آؤں گا، اور جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا۔ پہلی بات جو آیت کریمہ اور حدیث پاک سے بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ شریعت محمدیہ میں ایک نیکی کا ثواب 10 ہے، 10 گنا ہے۔ کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اسے 10 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے، یعنی یہ وعدہ کسی مخلوق کا نہیں ہے بلکہ یہ وعدہ بندوں کے خالق کا وعدہ ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یقول اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے، یعنی یہ وعدہ کہ ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیں گے، جو ایک نیکی کرے گا ہم 10 گنا اس کو ثواب دیں گے، یہ وعدہ کسی مخلوق کا نہیں ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، بلکہ یہ وعدہ بندوں کے خالق کا ہے جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حدیث پاک میں حسنتن نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، من عامل حسنتن، جو آدمی کوئی ایک نیکی کرے گا، یعنی ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، یہ ثواب کسی خاص نیکی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ آدمی کوئی بھی ایک نیکی کرے تو اس کو 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ مثلا اگر کوئی آدمی ایک فرض پڑھتا ہے تو اسے 10 فرض کا ثواب دیا جائے گا، کوئی آدمی ایک نفل پڑھتا ہے تو اسے 10 نفلوں کا ثواب دیا جائے گا، کوئی آدمی قرآن حکیم کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے تو اسے 10 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا، کوئی آدمی ایک مرتبہ تسبیح کہتا ہے سبحان اللہ بولتا ہے تو 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب دیا جائے گا، کوئی آدمی ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو اسے 10 مرتبہ الحمدللہ کہنے کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ بات حدیث پاک میں حسنتن نکرہ لانے سے مستفاد ہوئی، من عامل حسنتن، جس آدمی نے کوئی بھی نیکی کی، یعنی یہ 10 گنا ثواب کسی خاص نیکی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی نیکی ہو ہر نیکی کا ثواب اللہ کی طرف سے 10 گنا ہے۔ مشہور حدیث ہے مسلم شریف کی، آپ لوگ رمضان میں سنتے رہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب دیا جائے گا۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے اور اس کے بعد شوال کے 6 دن کے روزے رکھ لیے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب دیا جائے گا، گویا وہ آدمی پورے سال روزے سے تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ 30 دن کا تو رمضان ہوا، اسے 10 سے ملٹیپل کریں تو 300 ہو گیا، اور 6 کو 10 سے ملٹیپل کریں تو 60 ہو گیا، اور 360 دن کا سال ہوتا ہے۔ یہاں بھی وہی قاعدہ بتایا گیا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، ایک روزے کا ثواب 10 روزے کے برابر، اور 36 روزوں کا ثواب 360 دنوں کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اب آپ یہاں ایک سوال کر سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، تو اگر 29 کا ہو جائے تو یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا جواب بھی صحیح بخاری کتاب الصوم میں دے دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر عید لا ينقصان رمضان و ذی الحجۃ، عید کے 2 مہینے کم ہوتے ہی نہیں، عید کے 2 مہینے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو صرف 2 عیدیں دی ہیں، خوشی کے 2 دن ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے ملے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے وہ 2 دن ہمیں دیے ہیں، تیسرا کوئی دن خوشی کا نہیں دیا گیا، اور یہاں ہم نے ہر مہینے کوئی نہ کوئی خوشی کا دن نکال لیا ہے۔ اس سے پہلے کا جو مہینہ گیا اس کے اندر 11ویں شریف خوشی کا دن نکال لیا گیا، اس سے پہلے کا جو مہینہ گیا وہ 12 وفات کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد کا نکال لیا گیا، اس سے پہلے کا جو مہینہ تھا سفر وہ 13 تیزی کا نکال لیا گیا، اس سے پہلے کا جو مہینہ تھا وہ غم حسین کا نکال لیا گیا، اس سے پہلے کا جو مہینہ تھا وہ بندہ نواز کا نکال لیا گیا۔ بعض جاہل ذی قعدہ کا مہینہ جو ہے اس کا نام ہی انہوں نے بندہ نواز رکھ دیا، اس لیے کہ اس سال اس بابا کا عرس ہوتا ہے، بڑے دھوم دھام سے اس کا عرس منایا جاتا ہے، اس وجہ سے جاہل لوگوں نے اس مہینے کا نام ہی بندہ نواز رکھ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں 2 عیدیں دی گئی، لیکن ہم لوگوں نے 2 عیدوں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ بہت ساری عیدیں ہم نے خود ہی ایجاد کر لی اور ہر مہینے خوشیاں منایا کرتے ہیں۔ یہ سب خود ساختہ عیدیں ہیں، ان عیدوں کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ سب بدعات ہیں، رسوم ہیں، جن کی وجہ سے آدمی اپنا دین ایمان تباہ و برباد کر کے رکھ چھوڑتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہمیں 2 عید دیے گئے، وہ 2 عید کون کون سی ہیں؟ دونوں عیدوں کے بارے میں احادیث میں تصریحات موجود ہیں. ایک تو عید الفطر ہے جو رمضان کے بعد آتی ہے، اور ایک عید الاضحیٰ ہے جو قربانی کا دن ہے. تو یہی دو عیدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو عید کے دو مہینے یعنی رمضان کا اور ذی الحج کا، یہ دونوں کے دونوں عید کے مہینے ہیں، اور عید کے یہ دونوں مہینے کم نہیں ہوتے. اگر اتفاق سے 29 دن کے ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ 30 ہی مانا جاتا ہے. حدیث میں وضاحت کر دی گئی کہ کوئی آدمی یہ اعتراض نہ کرے کہ کبھی رمضان کا مہینہ 29 کا ہو جاتا ہے، تو یہ حساب صحیح سے بیٹھتا نہیں. تو اس سوال کا جواب بخاری شریف کتاب الصوم میں دے دیا گیا کہ شہر عید لا ينقصان، عید کے جو دو مہینے ہیں رمضان اور ذی الحجہ، یہ دونوں مہینے کم ہوتے ہی نہیں ہیں. اللہ کی نگاہ میں یہ 30 ہی مانے جاتے ہیں اگر کبھی 29 ہو جائے. وہ مہینے کون کون سے؟ رمضان و ذی الحجۃ. وضاحت کر دیجیے کہ رمضان کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ. تو اس طرح اگر کسی آدمی نے رمضان کے پورے روزے رکھ لیے اور شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو اسے پورے سال کے دنوں کے روزوں کا ثواب دے دیا جاتا ہے. اور اس میں وہی اصول کار فرما جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی ایک برائی کرتا ہے تو قاعدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اسے 10 برائیوں کی سزا دی جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ قہار ہے، جبار ہے، لیکن رحمان و رحیم ہے، اس کا رحم اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی پر 10 گنا ثواب دیتا ہے تو ایک برائی پر 10 گنا عذاب دینا چاہیے. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ایک برائی کی سزا 10 گنا نہیں دیتا. اللہ فرماتا ہے من عامل سیئتن، جس آدمی نے ایک برائی کی، فجزا مثلہا، تو ایک ہی برائی کی میں سزا دوں گا. اور آگے ایک بشارت دے دی گئی ہے، خوشخبری دی گئی، او اغفرہ، یا میں اس کو معاف کر دوں گا. اللہ اکبر، سزا دوں گا تو ایک ہی برائی کی سزا دوں گا، 10 برائیوں کی سزا نہیں دوں گا. لیکن اگر وہ مجھ سے استغفار کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، نادم ہوتا ہے میرے دربار میں آ کر، شرمسار ہوتا ہے، مجھ سے اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہے، تو میں وہ سزا بھی نہیں دیتا. ایک برائی جو اس نے کی ہے جس پر میں ایک ہی سزا دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے معافی مانگ لے تو اب پھر ہوں تو میں اس کو بخش دیتا ہوں. اور یہ ایک ہی برائی کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا کہ معاف کرنے کا قاعدہ ہمارے ہاں یہ ہے. اللہ فرماتا ہے معاف کرنے کا ضابطہ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ضابطہ بتایا گیا آگے کہ اگر کوئی آدمی زمین بھر کر گناہ لے کر آئے میرے پاس، لیکن اس حال میں مجھ سے ملے کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، تو زمین بھر کر گناہ لایا ہے تو زمین بھر کر مغفرت میں اس کے سامنے رکھ دوں گا. آج کتنے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان نام رکھا ہوا ہے، لیکن در حقیقت وہ مشرک ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. کتنے لوگوں کا نام عبداللہ عبدالرحمن ہے؟ کوئی قبر سے وابستہ ہے، کوئی کسی شیخ سے وابستہ ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ نسبت ہی کافی ہے، اب ہم بخشے بخشائے ہیں، شیخ ہماری انگلی پکڑ کر کے ہمیں جنت میں لے جائے گا. یہ بڑا خطرناک تصور ہے کہ کسی سے نسبت ہی کافی ہے جنت میں جانے کے لیے. اتنا خطرناک تصور اور کوئی نہیں ہو سکتا. ابھی میں حدیث پاک کی شرح کر کے بتاؤں گا کہ اگر کوئی آدمی اقدام نہیں کرتا، عمل کے میدان میں آگے نہیں بڑھتا، تو نبی تک اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا. چاہے جائے کہ کوئی شیخ ہو، کوئی پیر ہو، کوئی صوفی ہو، کوئی بہت بڑا بزرگ ہو، آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جائے گا. کوئی شیخ کسی آدمی کی انگلی پکڑ کر جنت میں نہیں جا سکتا. عام طور پر یہ سمجھتے ہیں، کچھ جہلا نے تو یہاں تک عقیدہ بنا لیا ہے کہ کوئی آدمی اگر اجمیر شریف کا، اجمیر شریف بول گیا ہوں، کوئی آدمی اجمیر جا کر کے تین مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی کی قبر کی زیارت کر لے تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے. بعض جہلا کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ کوئی آدمی اگر سات مرتبہ گلبرگہ چلا جائے اور گیسو دراز کی قبر کی زیارت کر لے تو یہ سات مرتبہ زیارت ایک حج کا بدل ہو جاتی ہے. یعنی بابا سے اور شیخ سے نسبت ہی کافی ہے. جو آدمی بابا کے مزار پر حاضری دے دے، زیارت کر لے، دیدار کر لے قبر کی، سمجھو بخشا بخشایا، بابا اس کی انگلی پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے. جبکہ دیکھیے ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، چچا تھا. ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. اگر زیارت ہی کافی ہے، ایمان اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو رسول کی یہ زیارت ہی ابو لہب اور ابو جہل کے نجات کے لیے کافی ہونا چاہیے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بڑھ کر اور کون سا دیدار ہو سکتا ہے؟ لیکن ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، زیارت کی. ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ کی زیارت کی، لیکن دونوں جہنمی ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. یہاں تک کہ قبر پرستوں کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ ابو جہل جہنمی ہے اور ابو لہب بھی جہنمی ہے. تو اس قبر پرست سے یہ سوال کیا جائے کہ بابا تو بھی تو وہی حرکت کر رہا ہے، تو بھی تو خالی نسبت کو کافی سمجھ رہا ہے کہ نہ تو ایمان کی ضرورت ہے نہ عمل کی ضرورت ہے، بس شیخ سے نسبت کافی ہے. اور عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی گیارہویں شریف نہ کرے تو ڈرتا رہتا ہے کہ مبادہ پیر صاحب کی طرف سے کوئی آفت نازل نہ ہو جائے. جبکہ اس کے برعکس یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز چھوٹ گئی، روزے چھوٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف محسوس نہیں ہوتا، ڈر محسوس نہیں ہوتا، تو پیر سے ڈرتے ہیں گیارہویں شریف نہ کرنے کی وجہ سے، اور نماز روزہ چھوٹ جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. یہ ڈرنا اور نہ ڈرنا اس بات کی علامت ہے کہ پیر صاحب کا ڈر دل میں زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے. اور اس کی واضح نشانی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ نمازیں ہوتی رہتی ہیں، تراویح ہوتی رہتی ہے، اور باقاعدہ جھیلا نکلتا ہے، عرس نکلتا ہے، سندل نکلتا ہے، اور عین مسجد کے سامنے ڈھول ڈھماکے بجائے جاتے ہیں. یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دلوں سے نکل گیا ہے. نماز روزے کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کہ اس کنٹ گھنٹ کی اہمیت ہے، جس کا حکم نہ تو اللہ نے دیا ہے نہ اس کے رسول نے دیا ہے. تو اگر زیارت ہی کافی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اعلیٰ کس کی زیارت ہو سکتی ہے؟ لیکن ابو لہب زیارت کرتا ہے، ابو جہل زیارت کرتا ہے، بہت سارے مشرکین زیارت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تمام مسلمانوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ سارے کے سارے جہنمی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایمان کے مطابق عقیدہ نہیں بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل نہیں کیا. تو مسئلہ وہی سامنے آیا کہ ایمان اور عمل ہی اصل چیز ہے، صرف زیارت کافی نہیں ہے، صرف دیدار کافی نہیں ہے کسی بزرگ کا. آدمی کا ایمان اور عمل ہی آدمی کو جنت میں لے جائے گا. تو یہاں معاف کرنے کا ایک ضابطہ بتایا گیا کہ اگر تم زمین بھر کر گناہ لے کر آؤ لیکن اس حال میں آؤ کہ میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا تو میں زمین بھر کر مغفرت لاتا ہوں، میں تمہیں بخش دوں گا. اور آگے بڑی عجیب بات فرمائی گئی، جو میری طرف ایک بالشت آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آؤں گا، اور اگر میری طرف کوئی ایک ہاتھ آئے میں دو ہاتھ آؤں، کوئی میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں، دوڑ کر آتا ہوں. امن عائشہ امن اتانی یمشی اتیتہ ہر ولتن، میں اس کے جانب اس کی جانب میں دوڑ کر آتا ہوں. یہاں کیا نقطہ معلوم ہوا؟ نقطہ یہ معلوم ہوا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ عمل کرنا ہی ہے، بغیر عمل کیے چارہ نہیں ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھو. ایک چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، ابھی وہ پیروں پہ چلنا نہیں سیکھا ہوا ہے. اس کا باپ اسے چلانا سکھانا چاہتا ہے، اس کی ماں اسے چلنا سکھانا چاہتی ہے، بچے کو دور لے جا کر کھڑا کر دیتی ہے، اور اس سے تھوڑے فاصلے کے اوپر کھڑی ہو کر کے ماں کہتی ہے بیٹے میری طرف آ. اب بچہ اگر اپنی جگہ کھڑا رہے، قدم آگے نہ بڑھائے تو ماں اس کی طرف نہیں بڑھے گی. جیسے بچے نے قدم آگے بڑھایا اور لڑ کھڑا ہے اس لیے کہ اسے چلنا نہیں آتا، گرنے کو ہوا کہ ماں لپک کر کے یا باپ لپک کر کے اس کو اٹھا لے گا. دیکھو یار، جب تک قدم نہیں بڑھایا ہے تب تک باپ یا ماں اس کی طرف نہیں بڑھے. جیسے اس نے قدم بڑھایا اور چونکہ وہ چلنا نہیں جانتا تھا، لڑ کھڑا کر گرا چاہتا تھا کہ ماں نے لپک کر کے دوڑ کر کے فوراً اسے گرنے سے بچا لیا، اسے سنبھال لیا. حدیث میں کیا معلوم ہوا؟ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اقدام کرو، تھوڑا ہی عمل کرو، ناقص ہی عمل کرو، تکمیل اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا. لیکن عمل کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا ہی ہے. اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں ہمارے بارے میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تب ہم ان کے لیے راستہ کھولتے ہیں. یعنی آپ کو مجاہدہ کرنا ہے، آپ کو اقدام کرنا ہے، عمل کرنا ہے. آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے گی. آپ لڑ کھڑا ہے کہ رحمت خداوندی آگے بڑھ کر آپ کو سنبھالے گی. اب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو رحمت خداوندی کے آگے بڑھ کر سنبھالنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کچھ لوگ انتظار میں ہیں کہ کوئی لطیفہ غیبی نمودار ہو اور ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جائے. یہ تصور بہت خطرناک ہے، کوئی لطیفہ غیبی نمودار ہو کر کے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ کو جنت میں لے جانے والا نہیں ہے. انبیاء کرام بڑے رحیم ہوتے ہیں امتیوں کے اوپر. نبی جب اپنی امت کی طرف بھیجا جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے سارے امتی مسلمان ہو جائیں، یہ خواہش ہوتی ہے. لیکن نبی کے سارے امتی مسلمان نہیں ہوئے، نبی کی خواہش پوری نہیں ہوئی، نہ نبی کو کوئی ایسا نسخہ دیا گیا کہ وہ نسخہ استعمال کرے اور سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائے. ایک عجیب و غریب اور عظیم پیغمبر ہے نوح علیہ السلام و تسلیم، 950 تک یہ آدمی، یہ پیغمبر لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتا رہا. اللہ اکبر. لیکن کتنے آدمی ایمان لائے؟ قرآن حکیم کہتا وما آمن معہ الا قلیل، آپ پر صرف چند لوگ ایمان لائے. آج 18 پیڑیاں گزر جائیں، 950 سال، 18 نسلیں گزر جائیں، 18 جنریشن ختم ہو جائیں، اتنی طویل مدت تک یہ آدمی لوگوں کو دعوت توحید کی طرف بلاتا رہا، دعوت حق کی طرف بلاتا رہا، لیکن اس کی آواز سدا بسارا ثابت ہوئی، پوری امت نے مان کر کے نہیں دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ پوری قوم تباہ برباد ہو گئی. تو ہر نبی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے سارے امتی مسلمان ہو جائیں، لیکن نبی کو وہ نسخہ نہیں دیا گیا. یہاں کہا جاتا ہے کوئی بزرگ تھے داہنی طرف سلام پھیرا تو سب مسلمان، بائیں طرف سلام پھیرا تو سب مسلمان. یہاں کہانی ہے، یہ کہانی ہے. نبی ایسا نہیں کر سکا، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں نبی کے سامنے. نبی کے سامنے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نبی کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے کوئی بزرگ. دنیا کے تمام بزرگوں کو اکٹھا کر لیا جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پا نہیں ہو سکتے، خاطر پا نہیں ہو سکتے. یہ نبی کا مقام ہے. اور جب نبی اپنے تمام امتیوں کو مسلمان نہیں کر سکا تو یہ جائے کر سلام پھیرے تو سب مسلمان ہو جائے اور بائے کر سلام پھیرے تو سب مسلمان ہو جائے، کہانی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ سٹوری خالی. کہانی ہے فقط، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آدمی کو اقدام کرنا ہے، آدمی کو عمل کرنا ہے، تب رحمت خداوندی اس اقدام کی تکمیل کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ اگر آدمی اپنی جگہ کھڑا رہے انتظار میں، تو کوئی لطیفہ کبھی نمودار ہو کر کے اسے ہدایت کے راستے پر نہیں لگا سکتا۔